nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd umieścił w areszcie sprawcę wypadku na Warszawskiej Woli, groził nawet 16 lat więzienia. Wieloletnią strategię migracyjną Polski ogłosi dziś premier. Coraz więcej dowodów na zbrodnie wojenne Rosji w Ukrainie, informuje Komisja Europejska. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Barycz na Podkarpaciu. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Objazdy prowadzą przez Lutcze, Strzyżów i Babicę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy wypadku na Warszawskiej Woli. Zdaniem śledczych Tomasz U. w środę na rondzie Tybetu potrącił pieszego i uciekł. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie narkotyków. Grozi mu do 16 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo ucieczki z kraju, mataczenia w tej sprawie, groźba surowej kary może motywować do ucieczki z kraju, jak również utrudniania w inny sposób tego postępowania. Mężczyzna złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Był kierowcą autobusu miejskiego, który 4 lata temu spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego. Zginęła wtedy pasażerka, a 22 osoby zostały ranne. Wieloletnią strategię migracyjną Polski ma dziś ogłosić premier Donald Tusk. To między innymi program walki z nielegalną migracją, powiedział szef rządu. Będzie nie tylko programem walki z nielegalną migracją i szerzej, chodzi o nowoczesną politykę migracyjną obliczoną na lata, ale będzie także propozycją wobec całej Unii Europejskiej. Do momentu, aż sytuacja na wschodniej granicy się nie zmieni, jej obrona powinna być wzmacniana, powiedział wczoraj na przejściu granicznym w Połowcach szef BBN Jacek Siewiera. Głęboko wierzę, że pomimo różnic, jakie miały miejsce w ubiegłych latach, ta bariera jako symbol stanie się również jednym z filarów polskiej polityki migracyjnej. Stanowczego, jednoznacznego sformułowania sprzeciwu wobec instrumentalizacji i nielegalnej migracji. Strategię migracyjną premier ma ogłosić na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Jest coraz więcej udokumentowanych przypadków zbrodni wojennych w Ukrainie, informuje Komisja Europejska. Wkrótce ma powstać Międzynarodowy Trybunał. Rozmawiali o tym ministrowie sprawiedliwości na spotkaniu w Luksemburgu. 140 tysięcy. Tyle jest zgłoszeń o podejrzeniach dokonania zbrodni wojennych. Zebranych dowodów coraz więcej, poinformował komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Jeśli mamy zapewnić, że żaden zbrodniarz nie pozostanie bezkarny, musimy gromadzić dowody i je analizować. Pomocna jest baza danych Unijnej Agencji Eurojust. Wzywam państwa członkowskie do korzystania z niej. Wkrótce na Ukrainę pojadą polscy prokuratorzy. Żeby tam na miejscu dokumentować te zbrodnie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że coraz bliżej jest także utworzenia Trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji. Cóż z tego, że ktoś osądzi jakiegoś dowódcę, który wydał haniebne rozkazy w Buczy czy w Mariupolu, jeżeli nie będzie osądzony czy to Szojgu czy Putin za podjęcie decyzji o rozpoczęciu wojny napastniczej. Trybunał ma funkcjonować w strukturach Rady Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. 20:45, stadion PGE Narodowy, mecz Polska-Portugalia w Lidze Narodów. To już dzisiaj. Na wsparcie kibiców bardzo liczy selekcjoner Michał Probierz. Czuć te wsparcie od kibiców i nieprzypadkowo, że tyle ludzi chce zobaczyć te gwiazdy i kibicom też przy okazji polskim chciałbym bardzo podziękować, że na te dwa mecze stadion się zapełnia i będą komplety na obydwu spotkaniach, bo też widać, że nie tylko na Portugalię, ale na Chorwację. Z którą zagramy we wtorek. Tego samego dnia z Niemcami zmierzy się reprezentacja do lat 21. Wczoraj młodzi piłkarze pokonali 4-0 Kosowo i zapewnili sobie grę w barażach o Mistrzostwa Europy. Jest jeszcze szansa na bezpośredni awans z drugiego miejsca. Paweł Tarnowski został mistrzem Europy w żeglarskiej klasie IQ Foil. Mówiliśmy o tym wczoraj w serwisach sportowych. Teraz swoimi wrażeniami podzieli się sam mistrz. Bardzo się cieszę. Płynęło mi się bardzo dobrze. Wyścig był szybki, dynamiczny i mimo tego, że prowadziłem od początku do końca, to przeciwnicy siedzieli mi dosłownie na ogonie. Cieszę się przede wszystkim, bo jest to dla mnie doskonały sezon. Bo pod koniec stycznia Paweł został wicemistrzem świata, a wczoraj na Sardynii brązowy medal zdobyła Anastazja Walkiewicz. Śmigają po wodzie, a także po trasach rajdu Śląska. Jest to ostatnia runda Mistrzostw Polski i Europy. Pierwszy OS dnia już się rozpoczął, a co kibiców czeka dzisiaj, powie ekspert motoryzacyjny Tomasz Mandra. Zawodnicy będą mieli do pokonania 7 odcinków specjalnych. Będziemy kibicować polskiej załodze Mikołajowi Marczykowi i Szymonowi Gospodarczykowi, którzy pojadą z Kodą Fabią RS. Nadal są w grze o wicemistrzostwo Europy. Marczyk i Gospodarczyk są jak na razie na prowadzeniu po pierwszym odcinku specjalnym, a rajd Śląska potrwa do jutra. Dziś sporo słońca, trochę chmur na południu kraju. Na krańcach południowych Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem, na termometrach od 10 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a ze mną dzisiaj w studiu są Agata Diduszko-Zygleska, Lewica. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2053. Dzień dobry, witam Państwa. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam Państwa. Przypominam, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można nas oglądać i zadawać pytania, na które moi Państwa goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. Dzisiaj bardzo polityczna sobota. Dwie partie największe, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, mają swoje kongresy, konwencje. PiS łączy się z suwerenną Polską. Koalicja Obywatelska podsumowuje rok od wyborów, a miniony tydzień to raport NIK-u na temat afery wizowej, czy na temat tego, jak były wydawane wizy w ostatnich latach. Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który jak wróci do władzy, to chce powołać Radę Stanu, która będzie miała własne siły i będzie rozliczać dziś rządzących polityków, i awantura w koalicji o zmiany w składce zdrowotnej. Ale chciałam zacząć od tego, czy politycy powinni prowadzić agitację w kościołach, tak jak ostatnio agitował Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pani posłanko Gębicka. Ja akurat wczoraj wieczorem wysłuchałam wypowiedzi ministra Czarnka, pani redaktor zresztą, który wprost powiedział, że to było spotkanie z rodziną Radia Maryja. To są te organizacje, które zawsze organizują te spotkania w kościołach. Zresztą on też jest nagranie w internecie. W pewnym momencie powiedział, że na pozostałą część też zaprasza już w inne miejsce. Więc ja uważam, że tutaj jednak ze względu na tą formułę, tak, na to, że to było spotkanie akurat z rodziną Radia Maryja, to oni zaproponowali też to miejsce. No to uważam, że tutaj nie było nic złego. Natomiast co do zasady, ja w ogóle uważam, że jednak jeśli chodzi o różnego rodzaju spotkania, czy jakąś, tak jak pani redaktor mówi, agitację, no oczywiście to nie jest miejsce. Natomiast ja powiem szczerze, przeglądałam zdjęcia polityków ze wszystkich opcji, łącznie z Donaldem Tuskiem, który też ma takie zdjęcie z wystąpienia w kościele, więc myślę, że to się... Znajdę to w internecie, na Twitterze też było takie... W swoim ślubie chyba to było. Było takie... Przepraszam, politycy Prawa i Sprawiedliwości wprowadzili taką nową tradycję, że występują czasem nawet z ambony w kościołach. Agata Diduszko-Zygleska, ja sobie nie przypominam Tuska mówiącego z ambony. No właśnie. Agata Diduszko-Zygleska westchnęła ciężko, słuchając pani posłanki. No, my jako Lewica często mówimy o tym, że i w naszej konstytucji, i w konkordacie jest rozdział państwa od kościoła, co oznacza, najczęściej o tym mówimy, że kościół nie powinien się wtrącać w sprawy polityczne, w sprawy wszystkich Polaków, ale także, że politycy nie powinni wchodzić na ambonę w kościele, który jest miejscem kultu. Jednak spora część ludzi, którzy przychodzą do kościoła, nie przychodzą po to, żeby słuchać politycznych rozkminek i tak dalej, tylko po to, żeby się modlić. To jest konkretna religia, więc używanie miejsca kultu w taki polityczny sposób, a niestety rodzina Radia Maryja, tak jak samo Radio Maryja, to jest organizacja bardzo upolityczniona, związana z konkretną opcją polityczną. Nie można powiedzieć, że to jest po prostu ruch religijny, więc ewidentnie tego rodzaju spotkania nie powinny się odbywać w samej świątyni. Oczywiście rozumiem, że mogą się odbywać na terenie kościoła, który ma różne inne pomieszczenia i tak dalej, no ale polityk przemawiający w kościele, w środku, tam gdzie jest miejsce dla księdza, gdzie jest miejsce modlitwy, no to moim zdaniem jest ewidentne złamanie tej zasady, że kościół i polityka ktoś powinny pójść osobno. Ktoś z państwa jeszcze chce się wypowiedzieć, czy przechodzimy do innego tematu? Ja powiem jedną rzecz. Kościół sam sobie szkodzi. Inaczej Radio Maryja, środowisko Ojca Rydzyka szkodzi wszystkim tym wiernym, którzy no, traktują kościół, tak jak tu powiedziała moja przedmówczyni, jako miejsce kultu. I absolutnie powinien nastąpić rozdział kościoła od państwa, bo to kościół ma się rozdzielić od państwa. Na papierze to jest, to funkcjonuje w przepisach takich naszych ustawowych, to jest zagwarantowane. Natomiast dlatego dużo zależy od postawy etycznej polityków i no i oczywiście dużo przełożonych pani posłanka wymaga kościoła. Od polityków PiSu, natomiast... Ale pani posłanka Gębicka znalazła Donalda Tuska, co to za wystąpienie? Znalazłam, nawet mówił o tym, że będzie, że będzie można liczyć na wsparcie polskiego rządu. To chyba nie przy ślubie jednak, panie ale to pośle. Który rok? Co to za różnica, który rok? Bo ja pamiętam, jak Donald Tusk robił sobie takie zdjęcia przy takim ołtarzyku u siebie w domu. No, zmieniło się jego i próbował przekonać wszystkich. Tak, ale no, proszę państwa, no to jest hipokryzja z państwa strony, bo wy pytacie, a w którym nie, roku, ale pani posłanko, co to jest za wystąpienie? Może pani powiedzieć? To jest, no nie wiem, czy to odtwarzać, czy nie, tak? Natomiast są dostępne w internecie takie wystąpienia i to nieważne, w którym roku to było. Bo Springfield, Haitańczycy jedzą psy i koty, no ale to jest... No ja nie wiem, panie pośle... To jest propaganda Trumpa, natomiast no, ja miałem nadzieję, że takiej propagandy nie będzie przy tym stole. Panie redaktor, miejsce kościoła jest w kościele, miejsce polityków jest w Sejmie, w Parlamencie Europejskim, w studiach telewizyjnych. To nie jest dobra przestrzeń do agitacji politycznej. Wystąpienie Przemysława Czarnka było skrajnie upolitycznione, dotyczyło koncepcji politycznych, tego co po wyborach prezydenckich mówiło również o tym, że PiS sobie weźmie władzę nawet bez wyborów parlamentarnych. To było skrajnie, no nie, to była nie skrajna mówił, agitacja. Że weźmie władzę bez wyborów. No panie przedwyborcza. Naprawdę, proszę jakich wiele. Proszę Stanisław Żarnek. Myślę, że trzeba zrozumieć, że Kościół to nie jest budynek i to nie są hierarchowie, tylko przede wszystkim ludzie. Jeżeli ludzie mają ochotę zaprosić kogoś, kto jest politykiem... Kościół jest powszechny. To jest... No to ja właśnie o tym mówię. To jest ich pełne prawo do tego, żeby takie organizować spotkania i również w budynkach należących do konkretnych parafii. Nie widzę w tym nic dziwnego. Oczywiście takie spotkania polityczne nie powinny się odbywać w czasie modlitw, powinny się odbywać gdzieś w jakichś przestrzeniach, które służą do takich spotkań po prostu. No ale Kościół właśnie nie służy do takich spotkań. Kościół służy do modlitwy. Politycy jednej to opcji Pani mówi o budynku kościelnym, a ja mówię o ludziach. Ludzie zrzeszeni w kościele, którzy chodzą do kościoła, mają prawo na przykład w salce parafialnej zaprosić sobie kogoś, kto jest dla nich ciekawy i moim zdaniem nie ma tutaj nic dziwnego. Ludzie, którzy zrzeszają się w różnych stowarzyszeniach, zapraszają sobie osoby, które są dla nich interesujące i nie wiem, dlaczego mielibyśmy wiernym zabraniać spotkań, chociażby w salkach parafialnych. Zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to były właśnie, jeśli już były jakieś spotkania, to były poza miejscami kultu. No można w salkach parafialnych, ale że polityk staje na ołtarzu i mówi przy ołtarzu i mówi to, co mówił poseł Czarnek, to wy musicie wytłumaczyć, kto Polskę zwija, a kto rozwija, kto stoi pod krzyżem, a kto z nim walczy i tak dalej, no to przyznam szczerze, że ja się z tym nie spotkałam, ale Stanisław Tyszka chce coś powiedzieć? Mogę w tej powiedzieć, sprawie? Proszę tak. Bardzo. Ja bym powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość jest najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski. Pozwoliłem sobie sparafrazować prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który tak mówił o ZHN-ie. No i widać, historia zatoczyła koło i w tym momencie PiS stara się Polaków zniechęcić do Kościoła. No, Kościół nie powinien być zawłaszczany przez jedną opcję. Ludzie o różnych poglądach bywają w Kościele i wydaje mi się, że to jest bardzo szkodliwe po prostu z punktu widzenia z życia społecznego, życia narodowego, życia religijnego. Ale minister Czarnek zrobił to super świadomie, no po to, żebyśmy o tym teraz dyskutowali, a nie na przykład o rekordowym deficycie sięgającym 300 miliardów złotych, które będą nasze dzieci i wnuki spłacały. Najpierw przejdźmy w takim razie do raportu Najwyższej Izby Kontroli z tego, jak były wydawane wizy w ostatnich latach. Za aferę wizową odpowiadają według tego raportu Zbigniew Rau i Piotr Wawrzyk, czyli były szef MSZ-u i były wiceminister spraw zagranicznych. To przez ich działania, jak twierdzi NIK, lub zaniechania powstał pod koniec rządów PiS system niekontrolowanego wydawania wiz dla obywateli między innymi krajów muzułmańskich. Ja tylko powiem, że według Najwyższej Izby Kontroli 1838 wiz zostało wydanych obywatelom Rosji już po agresji Rosji na Ukrainę, mimo zamkniętych granic. Mamy tutaj w studiu byłego szefa Komisji do spraw afery wizowej. Jak pan ocenia ten raport? No, przede wszystkim ten raport Najwyższej Izby Kontroli. To było 7 kontrolerów państwowych, którzy pracowali nad tym raportem dotyczącym nadzoru ministra spraw zagranicznych nad polityką konsularną od października do końca maja. On jest miażdżący. On pokazuje, że był chaos, że nikt nie koordynował tak naprawdę, kto wjeżdża do Polski, w jakiej skali, w jakim celu. Nie kontrolowano kompetencji zawodowych, więc wszystko było jedną wielką fikcją. Natomiast no, było kilka rzeczy absolutnie skandalicznych. Tą kwestią było narażenie naszego bezpieczeństwa. To był program Poland Business Harbor, gdzie nie wymagano w nim nawet zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów. Wystarczały listy firm białoruskich czy rosyjskich, które wysyłały te listy do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie była w stanie kontrolować tych ludzi, o czym informowała wielokrotnie również w tej dokumentacji jawnej, którą ujawniliśmy podczas komisji. Prosiła o współpracę między innymi Agencji Wywiadu. Nie byli w stanie kontrolować tego kapitału rosyjskiego, który za tymi spółkami stał. Często firmy rosyjskie wykupowały firmy białoruskie. Wjeżdżała agentura, wjeżdżali agenci GRU, część z nich była wyłapywana, część być może nie. Problem jest taki, że wielokrotnie na spotkaniach, o czym pisze również, o czym traktuje raport NIK-u, informowano m.in. w kwietniu ministra Cieszyńskiego, ministra Jabłońskiego, prosiła ABW na tych spotkaniach o przerwanie tego programu do obywateli Federacji Rosyjskiej. Stoś siedzi po mojej prawicy, były rzecznik koordynatorów służb specjalnych. Chciałbym zapytać się, dlaczego ten program nie został zamknięty i dlaczego te blisko 1900 wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej podczas pełnoskalowej wojny, wtedy kiedy prężyliście muskuły z marsowymi minami na konferencjach prasowych z udziałem Morawieckiego, dlaczego ci ludzie zostali wpuszczeni, gdzie oni teraz są? Pan Stanisław Żaryn? Mamy do czynienia ewidentnie z kompromitacją i katastrofą takiej opowieści Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony szerzyła insynuacje o tym, że 600 tysięcy wiz zostało w Polsce kupionych za korupcyjny proceder. To był jeden ze spotów, w którym występował pan premier Donald Tusk. Później na komisji wizowej pan przewodniczący raczył był zweryfikować mocno te słowa i powiedzieć, że mamy do czynienia mniej więcej z 600 przypadkami wydania wiz, które są problematyczne. Ta sprawa była rozpoznawana przez CBA, co doprowadziło właśnie do zatrzymania między innymi Edgara K. Mamy do czynienia z taką manipulacją, która ma wrzucić do jednego worka różne zjawiska. Z jednej strony mieliśmy problem korupcji wśród osób, które powoływały się na wpływy w MSZ-cie. Ta sprawa była rozpoznawana przez CBA, doprowadziła do zatrzymań, sprawa się toczy. Ale to jest proceder, który dotyczy właśnie 600 przypadków. Z drugiej strony mamy do czynienia z pewną polityką, która może się komuś podobać czy nie podobać, ale robić z tego jakąś wielką aferę korupcyjną na cały świat, to jest duże nadużycie. A jak to się stało, była że ci prowadzona... Rosjanie wjeżdżali do Polski proszę sobie, panie redaktor, zobaczyć dane statystyczne Straży Granicznej, są dostępne na stronie, z których wynika, że w pierwszej połowie 2024 roku 60 tysięcy Rosjan wjechało do Polski. Czy to jest coś, co tego oznacza... Tego w raporcie NIK chyba nie ma. No, to raport NIK, z tego co wiem, nie dotyczy 2024. Do pana danych mam duże wątpliwości. To proszę sobie zajrzeć na stronę Straży Granicznej. 60 tysięcy Rosjan wjechało w pierwszym półroczu 2024 roku. Znacznie więcej niż w 2023 roku. Ale gdzie wjechało? Przez którą granicę wjechało? No przez różne granice. Mówimy o obywatelach Rosji. Ale co do Polski? Tak, do Polski, proszę. A ci Rosjanie z raportu nie robią? To nie wiem, no pan jest teraz w rządzie. To nie, ja nie jestem, pan jestem w Parlamencie Europejskim, a chętnie poznam przyczyny. Wyciąganie wniosków z tego, moim zdaniem, jest absolutnie bałamutne i bzdurne, bo trzeba sprawdzić, co i dlaczego ci ludzie robią. Trzy razy pytałam, to zapytam po raz czwarty. Dlaczego wjeżdżali za czasów PiSu Rosjanie? Już mówimy po pełnoskalowej, po tym jak wojna w trzeba by było zajrzeć w te dokumenty, co to są za ludzie. I mimo mamy zamkniętych przecież, granic. Panie redaktor, mamy Rosję, która jest wielgaśna, jest tam różne, są mniejszości, chociażby mniejszość czeczeńska, która funkcjonuje w ramach Rosji. Nie, część, to był program Poland Business Harbor, tak się nazywał. Nie wiem, czy pan rzecznik pamięta. Dobrze, panowie, dopuśćmy do głosu innych, bo tutaj już pani Agata Wilczko-Zyglewska. Pan minister, pan przewodniczący się posłużył. Z tego co wiem i pamiętam również przy posiedzenia komisji, nikt kto dostał wizę w ramach programu Poland Business Harbor nie został złapany w ramach śledztw szpiegowskich i to jest jakaś taka sugestia, która jest zupełnie nieprawdziwa. Ale Najwyższa Izba Kontroli podnosi w swoim raporcie, że ten program w ogóle nie miał żadnego oparcia w dokumentach. Agata nie byłem odpowiedzialny za ten program, więc trudno mi się do tego odnosić. Nikt też mówi o tym, że niestety wielu urzędników przekroczyło swoje uprawnienia, że polskie wizy stały się towarem, którym handlowano. To mówi to nikt. To nie jest prawda. Więc to jest prawda. No wie pan co, ja raczej ufam Najwyższej Izby Kontroli, a nie panu. No, to, co nie wiem, pani mówi, oznacza, że jest jakiś proceder korupcyjny związany z kupowaniem wiz. Mówię o tym, co ustaliła Najwyższa Izba zarzuty pana, Kontroli. Wiceminister też. I też no, jakby musimy mówię, panowie, przestańcie przerywać pani Agacie Diduszko-Zyglewskiej. No właśnie. Tutaj też absolutnie kluczowe jest to, że jak pamiętamy politykę Prawa i Sprawiedliwości, to była też taka polityka straszeniem obcymi, straszeniem ludźmi spoza Unii Europejskiej. Muzułmanami. 366 tysięcy obywateli państw muzułmańskich. A tutaj dowiadujemy się dokładnie, że ludzie, którzy dostawali te wizy, które były towarem po prostu wtedy i których wjechało po prostu setki tysięcy, nie byli w żaden sposób sprawdzani. Mamy te sytuacje z Rosjanami, którzy, bo to o to chodzi, nie o to tak dokładnie, czy ktoś wjeżdża, czy nie wjeżdża. Zawsze przez granicę ktoś przyjeżdża. Tylko o to, czy w konkretnej sytuacji, kiedy toczy się wojna, to ktoś sprawdził, kim są ci ludzie, którzy wjeżdżają. I pan mówi, o to trzeba by było sprawdzić, kim on jest. No tak, powinniście byli państwo to sprawdzić. I to o to w tym wszystkim chodzi. Tak, ponieważ NIK powiedział o tym. Dzisiaj toczy się wojna, 60 tysięcy Rosjan wjechało w pierwszej połowie 2024 roku. Ale z kontroli NIK-u wynika, że państwo żeście nie sprawdzali. I to jest kluczowe. Że nie Pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński próbował umniejszać tę aferę, zresztą cały obóz Zjednoczonej Prawicy, mówiąc, że to jest jakaś aferka i tak dalej, i tak dalej. Jak w ostatniej chwili, w zasadzie w sierpniu czy we wrześniu 2023 roku, dopiero zdemisjonowaliście ministra Wawrzyka. Bo jego głos był potrzebny do większości w Sejmie. Do końca po prostu chcieliście przykryć to jak każdą inną swoją aferę. To było strasznie obłudne. Bardzo proszę, żeby pan nie przerywał, bo może pan, no właśnie, pan teraz też próbuje zakrzyczeć tą prawdę. I to nie chodzi o to, bo znowu próbujecie odwrócić teraz narrację, że kto wjeżdża, kto nie wjeżdża. Chodzi o to, żeby wjeżdżały osoby sprawdzone przez służby, w kraju naszym zostawały osoby, których nasz kraj potrzebuje, albo takie, które faktycznie potrzebują schronienia. To jest istotą dobrej polityki migracyjnej. Wy nie przygotowaliście żadnej polityki, żadnej strategii migracyjnej. Pani posłanko, a rząd Koalicji Obywatelskiej obiecywał i koalicyjny, koalicji tak. 15 października do końca września strategię migracyjną. Mamy teraz październik. Dzisiaj premier zaprezentuje część tej strategii. Okej, okay, ale dzisiaj mamy październik, miała być we wrześniu. Anna Gembicka. Projekt jest gotowy, pana ministra Dyszczyka. Dzisiaj premier zaprezentuje na konwencji partyjnej, no to wydaje mi się, że powinien rząd raczej odpowiedni minister prezentować. Ale już natomiast odnośnie jednej kwestii. No myślę, że pan poseł Szczerba dobrze wie, jacy ludzie na przykład wjeżdżali, bo sam w korespondencji z ministrem Jabłońskim prosił o pomoc w przyspieszeniu różnych sytuacji wizowych dla osób sytuacja? Między innymi. Wizy humanitarne dla Białorusinów, dziękuję. Którzy mieli być torturowani, jak Andrzej Poczobut. Widzi pan poseł i dobrze, że pan poseł to powiedział, różnica, bo w ramach tych 1800 osób wjeżdżali często opozycjoniści, chociażby z Rosji czy z Białorusi. To były tego typu osoby. To były Rosjanie. Nie, z Białorusi 1,6 miliona Białorusinów wjechało do Polski. Była inna pula. Co do tych sytuacji. Natomiast co do tych sytuacji, ja sobie przypominam, że już w 2014, po tym jak Rosja zajęła Krym i Donbas, rząd Platformy i PSL-u wydał 230 tysięcy wiz już po tej agresji, więc pani posłanko, ale ja panią chcę zapytać, bo po aneksji Krymu nie były zamknięte granice, a jak pełnoskalowa wojna wybuchła, to zostały zamknięte granice. I jak to się stało, że mimo zamkniętych granic prawie 2000 Rosjan tutaj wjechało? Pani redaktor, ale o jakim zamknięciu granic my mówimy? Bo jeżeli chodzi o... Pani redaktor, jest procedura wizowa, tak? Mogą wjeżdżać na przykład opozycjoniści, tak? Natomiast ja przypomnę jeszcze jednej rzeczy, którą my zmieniliśmy. To był program Poland Business Harbor. To nie były wizy humanitarne, jak ja interweniowałem, żeby ludzie nie ginęli w więzieniach. Przyjmujcie się ludzie, no kultury trochę. No, dziękuję bardzo. Ja panu posłowi Szczerby nie przerwałam, ale on widocznie nie umie wytrzymać. Ja przypomnę tylko jeszcze, w 2012 roku też został wprowadzony ruch bezwizowy z Kaliningradem. My to zmieniliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, więc tak naprawdę my nawet nie mamy dokładnych danych, ile Rosjan wjechało za rządów Platformy i PSL. Teraz słyszymy o tym, że znowu, no to proszę zapytać też rządu, dlaczego 60 tysięcy osób przekroczyło. Ale pani mówi o Platformie, przekroczyło. A ja panią pytam o czasy, kiedy rządził PiS. Przez 8 lat. Ale pani redaktor, no to nie ma nic prostszego. Trzeba zapytać po prostu, jakie to były osoby. Bo a dlaczego tego, ten program, wiem, w ramach którego sprowadzono tych ludzi, nie miał żadnego umocowania formalnego? Ale jak to nie miał umocowania formalnego? Nikt twierdzi, że nie miał. Ale po pierwsze, nie musi być to program przyjęty uchwałą na przykład Rady Ministrów, bo poszczególne ministerstwa uruchamiają programy w ramach swoich kompetencji, to raz. Natomiast druga sprawa i uważam, że to też trzeba wyjaśnić, to co dzisiaj padło o tym, ile osób, ile Rosjan teraz wjechało, bo niestety my pamiętamy, że za każdym razem, jak Platforma jest przy władzy, to zaczyna się reset z Rosją. I teraz obawiam się, będzie tak samo. Nikt nie potwierdził do tej pory. Będziemy sprawdzać. Od ponad roku dyskutujemy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość handlowało polskimi wizami. 366 tysięcy wiz dla osób z państw muzułmańskich i afrykańskich. No i co? I nic. Gdzie są akty oskarżenia? Gdzie są pozwy wobec ministra Wawrzyka, ministra Raua? Gdzie jest wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu? Ja mam wrażenie, graniczące z pewnością, że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby gonić króliczka. Wy chcecie dyskutować o tym w nieskończoność, mówię do pana posła Szczerby i przedstawicieli większości rządzącej, zamiast tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności. Ale właśnie teraz się to dzieje. Natomiast to jest oczywiście... Proszę składać wnioski. Również macie prawo złożyć wnioski o Trybunał Stanu. Wy macie władzę w na razie są procedury. procedury i te procedury trwają. Wy też możecie składać wniosek o Trybunał Stanu. Natomiast ja chciałem poruszyć dwie kwestie bardzo istotne. Jedna to jest kwestia, że to jest oczywiście bardzo malutki element bardzo poważnej sprawy, czyli uruchomienia masowej, niekontrolowanej imigracji do Polski przez Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj powie Donald Tusk o 12:00. Mam nadzieję, że przedstawi rzeczywiście tą strategię migracyjną, o którą ja pytam kolejne rządy już od chyba 10 lat, tak? Nie ma tego. Boję się, że to będzie, prawda, w konwencji partyjnej imprezy, w związku z tym tam wiele się nie dowiemy. Natomiast my mamy poważny problem, dlatego że Jarosław Kaczyński zrobił w Polsce państwo wielonarodowe. Mamy 10% w tym momencie obcokrajowców, imigrantów. Przy retoryce nacjonalistycznej i straszeniu, że tutaj obcokrajowcy przywożą pierwotniaki to samo. I pasożyty ale nikt nie podchodzi poważnie do tego. Znaczy tak, oni oszukali swoich wyborców. Ale teraz nikt nie podchodzi poważnie do tego. W debacie przed kampanią do parlamentu tylko Konfederacja przedstawiła założenia polityki odpowiedzialnej i migracyjnej. Tak? Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj zaczniemy poważnie dyskutować, jak rząd w końcu coś przedstawi. A druga sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest kwestia NIK-u. Dlatego, że NIK to jest instytucja, która pełni bardzo pozytywną rolę, ale tylko dla debaty publicznej. Dlatego, że NIK jest pozbawiony praktycznych instrumentów wpływu na politykę państwa. Wszystkie rządy po kolei ignorują to, co robi NIK. My sobie możemy tylko podyskutować. Marian Banaś ma projekt ustawy rozszerzający kompetencje NIK-u. Pan jest za tym rozszerzeniem kompetencji? To jest dyskusja o tym, czy NIK powinien mieć uprawnienia prokuratorskie. Czyli w tym momencie powinien, tak, czy nie? Powinien mieć. Dlatego, że teraz jest tak, tysiące urzędników, kontrolerów NIK-u odwalają super robotę, tak, dla nas bardzo wszystkich, za nasze pieniądze i później składają często wnioski do prokuratury, a prokuratura to umarza. Znaczy zapisane wszystkie były umarzane praktycznie, prawda? W tym momencie podejrzewam, że sobie mianujecie swojego szefa NIK-u i będzie to samo. Tego się obawiam za chwilę. W związku z tym powinniśmy popatrzeć, jak to funkcjonuje w innych państwach. NIK ma, znaczy instytucja kontrolna ma uprawnienia śledcze, ma uprawnienia prokuratorskie na przykład w Hiszpanii, Francji, Belgii i Włoszech i funkcjonuje to dobrze. Powinniśmy to zmienić po to, żeby nie marnować pieniędzy podatników. No za chwilę będzie Najwyższa Izba Kontroli jest od realizacji kontroli państwowych. Ma, oczywiście częściowo NIK ma takie uprawnienia o charakterze śledczym, no między innymi możliwość przesłuchiwania świadków. Przecież są akta kontroli i są przesłuchania Wawrzyka, Raba i innych. To prawda. Moim zdaniem tych polityków powinno być o wiele więcej. Natomiast to, czego jest prokuratura, żeby stawiać... Partyjna. Dlaczego partyjna? Najpierw PiS-owska, teraz Platforma. Ja nie wiem, czy Dariusz Korneluk jest członkiem jakiejś partii politycznej. Na pewno nie Konfederacji, ani na pewno nie Platformy Obywatelskiej. To jest marnowanie pieniędzy podatników. Jest niezależnym kontrolerem, niezależnym prokuratorem, który wygrał konkurs na funkcję prokuratora. Dobrze, ale nie otwierajmy tematu Dariusza Korneluka. Szanowni Państwo, posłem elektem PiS-u, jak Dariusz Barski. Pani Barbara Olipiecka. A Dariusz Barski jest posłem elektem PiS-u, że się pan politycznego prokuratora. Jeżeli NIK jest... Przepraszam bardzo, pani Olipiecka teraz. NIK faktycznie ma tysiące bardzo merytorycznych kontrolerów, wykonuje bardzo dobrą pracę, składa zawiadomienia do prokuratury i jeżeli one nie były rozpatrywane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo im się tak nie podobało, to trzeba po prostu to zmienić. To trzeba usprawnić działania prokuratury. Jeżeli rozszerzymy uprawnienia, tak jak pan by chciał, o jakieś kompetencje prokuratorskie dla NIK-u, no to szanowny pan zaraz będzie mówił, że to jest również polityczny NIK. Nie, doceńmy tą pracę, którą wykonuje Najwyższa Izba Kontroli i wyciągajmy z tego po prostu wnioski, konsekwencje. No. Znaczy, czyli nie ma zgody. Stoi minister Bodnar, przypomnę cały czas. Tak, stoi. Platforma zapowiedziała rozdzielenie funkcji, ale prezydent nie podpisze prawdopodobnie. Poczekajmy jeszcze 290 dni. Pani Anna Gębicka. 8 już. Odnośnie kilku wątków, tak. Odnośnie tych podstaw prawnych, chociażby w rozporządzeniu ministra rozwoju pracy i technologii były określone kwestie związane z programem Poland Business Harbor, więc tak odnośnie podstawy prawnej. Kolejna kwestia. Mieliśmy rekordowe bezrobocie, a raczej, przepraszam, inaczej. Za czasów Platformy mieliśmy rekordowe bezrobocie, natomiast za naszych czasów ten poziom bezrobocia spadł rekordowo. I te osoby były też ściągane na wniosek przedsiębiorców. Ja pamiętam też na przykład do Ministerstwa Rolnictwa pisali, szczególnie branża sadownicza, wnosząc także o zmianę procedur, o to, żeby po prostu łatwiej było pracowników także z zagranicy ściągać. Natomiast jeszcze odnośnie Najwyższej Izby Kontroli. to ja pamiętam te nagrania chociażby, na których Marian Banaś przez pośrednika składał wręcz hołd lenny Tuskowi. Panie pośle, po raz kolejny pan mówi nieprawdę na mój temat, nie? Bo ja nie byłam zatrudniona w Ministerstwie Finansów, tylko pracowałam w Ministerstwie Rozwoju, a później w KPRM. Jak pan chce prześwietlać mój życiorys, to niech pan to zrobi dokładnie. I kolejna sprawa, ja sobie przypominam, czyli pan wtedy zwróci się do służb i prześwietli mnie, proszę bardzo. No oczywiście mało to ma wspólnego z zasadami demokratycznymi, natomiast ostatni wątek, ja sobie przypominam też konferencję Mariana Banasia razem z panem Mencenem bodajże. No więc, powiem szczerze, taka sytuacja, na której prezes Najwyższej Izby Kontroli organizuje konferencję wspólną z przedstawicielami. Czyli Marian Banaś to jest nominat Prawa i Sprawiedliwości. Na tej konferencji, muszę sprostować, nasz kandydat na prezydenta, Sławomir Mencen, wsparł projekt reformy Najwyższej Izby Kontroli, nadania uprawnień prokuratorskich, tak żeby się nie marnowało setek milionów złotych polskich podatników. A Marian Banaś na pracę, mówił, która idzie do kosza, bo wy wyrzucaliście wszystkie, wszystkie raporty NIK-u do kosza. A Marian Banaś mówił o tym, że wysłał swojego syna do Konfederacji, żeby móc Konfederację kontrolować. A to mówił na taśmach, którymi wypróbowaliście wygrać wybory. Coś wam się nie udało chyba. Dwie uwagi. Pierwsza sprawa, to mam wrażenie, że w tej sprawie konkretnej NIK akurat pokazuje siebie jako pewnego gracza politycznego, bo mam wrażenie, że... W sprawie WIS mam wrażenie, że temat, który miał być świetnie rozpoznany i rozgromiony, miał być poprzedni rząd właśnie w ramach komisji śledczej. Temat ewidentnie umarł, a sama komisja budzi zażenowanie i wśród zwolenników obecnego rządu, i wśród zwolenników obecnej opozycji. Więc i NIK w tej chwili daje kolejne paliwo do tego, jak słusznie wspomniał pan marszałek Tyszka, żebyśmy trochę zajmowali się tematami pobocznymi, a nie tym, co się dzieje tu i teraz w Polsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, szanowni państwo, ja przypomnę, że mętlik, jeżeli chodzi o wasze stanowisko, jeżeli partii obecnie koalicyjnych w sprawie migracji, jest wielki, bo z jednej strony mówiliście od 2021 roku, że powinniśmy przyjmować ludzi, którzy szturmują polską granicę z Białorusią bez kontroli. Słynny cytat, wpuśćmy ich, a sprawdzi się, co to za ludzie później. Zgodnie z prawem mieliśmy do czynienia ewidentnie z działaniami, które były, napędzały szlak nielegalnej migracji do Polski, zarządzany przez służby rosyjskie i białoruskie. Teraz państwo tłumaczą, że jest źle, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę migracyjną zbyt otwartą, z waszym zdaniem, ale prowadził ją w oparciu o jakieś procedury. Pan mówi o mętliku, a ja chcę pana zapytać, jak to jest, że PiS wygrało wybory w 2015 roku na hasłach straszenia migrantami? Przypomnę tą wypowiedź skandaliczną Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że migranci tutaj mogą przywozić pierwotniaki i zarazki i pasożyty, a później szeroko otworzyło granice. Nie jestem rzecznikiem prezesa Kaczyńskiego, nie jestem członkiem PiS-u i nigdy nie byłem, więc nie będę się tłumaczył. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwie zupełnie inne rzeczywistości. Z jednej strony ja mówię o tym, że mamy do czynienia wciąż ze zjawiskiem nielegalnej migracji, która dociera do Polski przez Białoruś, do Europy od strony południa, i ta sprawa jest prowadzona i jest to zjawisko sprzeczne z procedurami i z prawem. Tak, ale zapora została teraz wzmocniona. Mamy do czynienia z rządami w polskimi różnymi, które muszą podejmować działania z zakresu polityki migracyjnej. I to są dwie różne rzeczywistości. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził zdaniem państwa zbyt liberalną politykę migracyjną, to macie do tego prawo tak mówić. W Turkmenistanu w 2018 roku. Mówienie, że z jednej strony powinniśmy wpuszczać ludzi w ramach szlaków nielegalnej migracji, a z drugiej strony szybianie się, że polityka migracyjna była zbyt liberalna, no to z całym szacunkiem, ale Zamykamy ten temat. O brak stosowania procedur. Niemcy zamknęły granice, co wywołuje sprzeciw polskiego rządu. Bartłomiej Sienkiewicz pyta w Parlamencie Europejskim, kto ukradł Europie Niemcy, i mówi, że zasada, co dobre dla Niemiec, to jest dobre dla Europy, już dawno przestała mieć zastosowanie. Posłuchajmy fragmentu przemówienia Bartłomieja Sienkiewicza. Jest dobre dla Europy, już dawno przestała mieć zastosowanie. Przestrzegam przed narodowym egoizmem. Żadne państwo nie jest już na tyle silne, by poradzić sobie z wyzwaniami całego kontynentu. Ale my słyszeliśmy parę razy. I chcę państwa zapytać, europosłów, o to przemówienie. Bartłomiej Sienkiewicz krytykował bardzo Niemcy. Mówi, że polski rząd dowiedział się o zamknięciu granic w przeddzień tej decyzji z niemieckich mediów. To pokaz arogancji. Pan Stanisław Tyszko. Ja się uśmiecham, dlatego że jak czekaliśmy na ten program, to wystąpienie było zapętlone, także znamy już nawet na pamięć. Cieszę panią Diduszko. Możemy wyrecytować chórem. Trochę wstyd chyba dla rządu Tuska, że się dowiedzieli z mediów o tych sprawach. Wydaje mi się, że to jest element walki, znaczy zmiany wizerunku przez Tuska i jego przybocznych. To znaczy, proszę zauważyć, że Donald Tusk wchodzi w tą narrację Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą imigracji. Oczywiście nic nie zmieniając praktycznie na razie, bo od roku wpuszczamy nadal imigrantów do Polski masowo, bez żadnej polityki migracyjnej. Ale ja nie o imigrantach, tylko ja chcę zapytać o to, co zrobiły Niemcy. Czy ta decyzja to jest koniec strefy Schengen? Powiem pani, co Niemcy zrobiły. Zmieniły kategorię prawną tego, co się dzieje na granicach, dlatego że te weryfikowe kontrole mają miejsce od miesięcy już. Sprawdził to marszałek Bosak, który pojechał na granicę i rozmawiał ze służbami polskimi. Więc natomiast ta zmiana tej kwalifikacji prawnej ma znaczenie. To rzeczywiście jest ograniczanie Schengen. No i wydaje mi się, że mamy problem, jeżeli chodzi o ten projekt europejski, tak? Dlatego, że Schengen to jest coś, czego chcemy, tak? Ta swoboda przepływu usług i ludzi. Tak jest. To jest podstawa Unii Europejskiej. Tak jest. No więc coś zaczyna pękać. Natomiast dlaczego ja zacząłem od polityki imigracyjnej, no bo to z tego wynika, tak? To wynika z kolosalnych błędów rządów europejskich i Unii Europejskiej. No i coraz bardziej dochodzą do głosu w Europie, na szczęście, takie partie jak Konfederacja, które mówią, że trzeba przestać wpuszczać masowo, w sposób niekontrolowany, imigrantów do Europy. Tak? Ale czy to powinien być, to już pytam Michała Szczerbę, czy to powinien być problem potraktowany jako problem całej Unii, czy jako problem poszczególnych państw? Nie, bo Niemcy pokazały, zamykając granice, że no one traktują ten problem jako problem narodowy. Nie, no przede wszystkim trzeba uwspólnotowić tę kwestię, bo to nie jest wyłączny problem na granicy polsko-niemieckiej, ale również te kontrole zostały rozpoczęte na granicy niemiecko-czeskiej, niemiecko-słowackiej, niemiecko-francuskiej, niemiecko-holenderskiej, belgijskiej, luksemburskiej i z Danią, więc to jest problem generalnie w tej chwili krajów Unii Europejskiej i oczywiście nasze stanowisko wobec tej kwestii jest krytyczne, bo mamy pełną świadomość tego, że jakby działania kanclerza Scholza są skutkiem no jego przegranej lewicy SPD w wyborach, które się odbywały w ostatnim okresie w niektórych landach i to jest zmiana narracji, no ale nie kosztem strefy Schengen. Znaczy, nie można swoich partnerów zaskakiwać i jakby w tym zakresie no i minister Sienkiewicz i premier Tusk, który dzisiaj będzie prezentował o 11 nasze propozycje, i działają w interesie polskiej racji stanu, w interesie polskich przewoźników, tych ludzi, którzy po prostu korzystają ze swobody i strefy, do której mamy prawo, więc uważam, że to nasze stanowisko będzie twarde, jest jeszcze coraz bardziej twardsze na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ja się odniosę do słów posła Tyszki, że rząd ma wstyd dla rządu. Nie, panie pośle, niech się wstydzi ten, kto robi, nie ten, kto widzi. To są takie słowa Kazika, które w takich sytuacjach trzeba powtarzać. To nie jest wstyd dla rządu, to jest skandal dla Niemiec, że nie poinformowali po prostu swoich sąsiadów, Unię Europejską, o tych zamierzeniach. Ale co wy zrobiliście? Pokrzyczał w Parlamencie Europejskim. Ale proszę mi dać dokończyć. Proszę mi dać dokończyć. Słowa europosła Sienkiewicza są wzburzone, są jak najbardziej uzasadnione. Co zmieniają? Kto ukradł Europie Niemcy? AfD. to jest nie tylko antyeuropejska, antyunijna, znaczy partia polityczna, która zawładnęła faktycznie tymi Niemcami, tymi regionami, które są pogrożone w kryzysie. To jest bardzo taki stereotypowy case takich partii, które jadą na populistycznych hasłach, na zastraszaniu. Konfederacja jest przecież z nimi w koalicji, w grupie jednej tak politycznej. Jest. Nacjonalistyczna, rasistowska, faszyzująca partia AfD. I to jest element gry wewnętrznej w Niemczech, tak. To oczywiście jest problem wewnętrzny Niemiec, natomiast nie może on być rozwiązywany kosztem Europy i absolutnie jest tak, i to wszystkie tutaj siły rządowe o tym mówią, koalicja 15 października, że Niemcy mają się skupić, tak jak cała Europa, na ochronie granic Unii Europejskiej i nie mogą naruszać po prostu strefy Schengen. I to jest klucz. Natomiast robią wszystko, żeby się bronić przez AfD, bo do takiego stopnia populizmu doszło w Niemczech. My na szczęście uratowaliśmy Polskę 15 października przed właśnie takim scenariuszem. Ale zaraz. Tak, no rzeczywiście ja tutaj chcę pogłębić to, co mówi moja poprzedniczka. To znaczy taka polityka jest dokładnie skutkiem tego, o czym mówił pan z Konfederacji, czyli wzrastania tych brunatnych, ultraprawicowych sił w Europie i jest to osłabianie Unii Europejskiej. I to, że politycy takiego kraju jak Niemcy rzeczywiście idą w tą stronę, poddają się tej narracji, jest osłabianiem Unii Europejskiej i to jest naprawdę ogromny błąd i jest to rzeczywiście sytuacja, którą my musimy próbować zatrzymać, bo oczywiście działa to na niekorzyść Polski i wszystkich innych krajów, natomiast nie możemy pozwolić, żebyśmy tego nie zauważyli. Narracja taka, że jakiś kraj, nawet tak silny jak Niemcy, może się bronić jako pojedyncze państwo narodowe przeciwko procesom, które są globalne, to jest populistyczna ułuda. Tylko jako silna Unia Europejska możemy wypracować prawdziwą, sensowną, także etyczną politykę migracyjną na przykład, tak jak wiele innych polityk. I tylko jako taki organizm zawierający te wszystkie kraje możemy sprostać tego rodzaju problemom. Więc ten moment, w którym jeden z krajów, tak jak obecnie Niemcy, próbuje rzeczywiście zacząć grać na rzecz swoich tylko obywateli, jest zgodny z prawicową narracją, która chce tego, żeby Unia się rozwaliła i żeby każdy kraj walczył tylko o siebie, tylko że to nie spowoduje tego, że będziemy w lepszej sytuacji, nawet pod tymi względami, o które państwo z prawicy walczą. Będziemy w gorszej sytuacji, bo znajdziemy się w momencie, kiedy Unia przestanie być silna, na łasce bardzo silnego gracza w tym regionie, Putina mianowicie. I to byłoby straszne. I później Stanisław Tyszka. Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że Unię Europejską to rozwalają ci, którzy narazili obywateli na nielegalną imigrację. Przypomnę, że kanclerz Merkel... Legalną też. To jest zasadnicza różnica. Jeżeli ktoś przyjeżdża legalnie, jeżeli są wydawane wizy, przyjeżdża zgodnie z procedurami, jeżeli przyjeżdża nielegalnie, szturmuje granicę polsko-białoruską, a poseł Szczerba jeździ tam z zupą i chce wspierać bandytów, którzy zupy nie przywoziłem. No to nie wiem, co tam pan przywoził, ale chciał pan pomagać bandytom, wciąż humanitarnego traktowania ludzi. Panie pośle, naprawdę, wiecie dobrze, i sami mówicie, panie pośle, to jest po prostu taka manipulacja. Ja się zachowuję kulturalnie, nie przeszkadzam panu, mimo że pan mówi rzeczy po prostu często dalekie od prawdy, ale... Panie pośle, no to już naprawdę, co no to nie, znaczy, no, pani myśli o zupie i mówi, imputuje mi przywożenie zupy. Znaczy, to jest... Panie pośle, naprawdę, proszę wytrzymać. Pani posłanka nie przyszła tutaj, żeby zajmować się zupą, tylko żeby brać udział w dyskusji. Jak pan chce ugotować zupę po programie, bardzo proszę. Pani posłanka Gębicka. Pan poseł ma ewidentnie problem, bo już po raz kolejny kolejny, proszę, może mi pan nie przerywać, już po raz kolejny posłance. Jestem w programie z panem posłem, gdzie mnie obraża, gdzie wcześniej w programie w innej stacji mówił, że mam deficyty intelektualne. Nie, no to jest człowiek, tego. Który się po prostu boi kobiet i boi się tego, aha, że no ja dobra, zabieram dobra. Głos. Jeśli da mi pan skończyć... Dobrze. Mam nadzieję, że przy tym stole jest zgoda, że nie tylko jednak... kobiety mogą gotować zupę, ale także mężczyźni. Ja z przyjemnością gotuję pani zupę, jeżeli pani to pozwoli. Natomiast bardzo chętnie czekam, żeby pan ugotował. Nie chciałbym, żeby pani bardzo chętnie skorzystam z mojego prawa do zabierania głosu, jeśli pan... Dajmy dokończyć pani posłance. Jeśli pan poseł Szczerba mi pozwoli, bo widać, że ma problem z tym, żebym mogła zabrać głos spokojnie. I tak, wracając. Unię rozwalają ci, którzy zgadzają się na tą nielegalną imigrację. I niestety, bardzo dobrze to zostało opisane w książce Przedziwna śmierć Europy, gdzie wskazano, że przez otwarcie granic zewnętrznych to doprowadziło de facto do zamknięcia granic wewnętrznych, bo to nie jest pierwsza sytuacja. Niemcy nie są pierwszym krajem, który zamyka granice w ramach strefy Schengen. Wcześniej robiły to państwa chociażby z południa Europy, które były tak po prostu zagrożone nielegalną imigracją, które zostały zostawione same niestety z tym problemem. I to stąd moim zdaniem wynika teraz cały problem. I reakcja Niemców, to co Niemcy teraz robią, nie jest wcale wynikiem tego, że AfD zdobywa większe poparcie. Nie, większe poparcie dla AfD wynika właśnie z problemów obywateli, którzy na co dzień czują się zagrożeni. Wynika z tego, że kobiety boją się wychodzić kobiety są gwałcone wynika... w Niemczech przez imigrantów. Tak, dokładnie. Liczba gwałtów zbiorowych w Niemczech znacząco wzrosła. Ale proszę do kropki i Stanisław Czaryn, a później Stanisław Tyszka. Wątek, na przykład w Szwecji, która też jest znana ze swojej bardzo liberalnej polityki przyjmowania nielegalnych imigrantów, tam też chociażby Szwecja była bodajże w jednym roku na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę gwałtów na 1000 mieszkańców. Nie, to no jest proszę, przestańcie. Szwecja bardzo narzekała na rządy pisowskie, bo bardzo dużo było imigrantów. Pan Stanisław Żaryn. Wracając do pytania, które pani zadała, czyli kwestii polityki niemieckiej, mam wrażenie, że słowa pana ministra Sienkiewicza są słuszne, ale mocno spóźnione. Interes niemiecki, interes Europy się rozjechały dużo, bardzo dawno temu już. I to widzieliśmy i przy polityce energetycznej Berlina, i przy polityce związanej chociażby z relacjami z Rosją. I teraz widzimy także chociażby w kwestiach relacji niemiecko-chińskich. To są wszystkie takie obszary, gdzie ewidentnie interes niemiecki jest stawiany ponad interes Europy przez Berlin i mamy do czynienia z narastaniem pewnych problemów, które są skutkiem właśnie działań polityki niemieckiej. Kwestia ta symboliczne zaproszenie kanclerz Merkel wszystkich ludzi ze świata do tego, żeby przyjeżdżali do Niemiec jest pewnym takim właśnie symbolem błędów polityki niemieckiej związanej z migracją. Ja przypomnę, że Niemcy do dzisiaj dotują różne organizacje, które na przykład usprawniają szlaki nielegalnej migracji na Morzu Śródziemnym. To Niemcy prowadziły takie działania i prowadzą do dzisiaj, które paraliżują możliwości efektywnej obrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Pakt migracyjny Niemcy dotują organizacje humanitarne. Skontruje Niemcy, to jakoś, bo to tutaj naprawdę też muszą ten być pakt granice. Pakt migracyjny, który został przyjęty przez na szczeblu Unii Europejskiej jest rozłożeniem Europy na łopatki. Ten pakt migracyjny, jak zapowiadają politycy, będzie renegocjowany. Które teraz są przenoszone Stanisław na całą Tyszka. Europę. To jest tak, że AfD rośnie w siłę w Niemczech z tego powodu, że Niemcy, ludzie w Niemczech dostrzegają coraz większe problemy związane z legalną imigracją. Coraz więcej przestępstw popełnianych przez imigrantów, w tym w szczególności przestępstw seksualnych. I to, co zrobiło w tym momencie rząd, który pozwolił sobie minister Sienkiewicz skrytykować, bo to nie jest ta partia, z którą Platforma jest w koalicji, w sojuszu, to jest głupia reakcja po prostu. To jest głupia reakcja na rzeczywisty problem, tak? Natomiast ten problem, który spowodowały rządy CDU Angeli Merkel w Niemczech, ten sam problem pojawia się w Polsce w wyniku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale bo ten problem spowodowała polityka krajów zachodnich wobec krajów południa. Proszę mi dać dokończyć, proszę mi nie przerywać. A nie Angela Merkel. To PiS i Jarosław Kaczyński wpuścili do Polski setki tysięcy Azjatów, muzułmanów, Afrykanów, tak? I to jest problem, taki sam jak w Europie Zachodniej, który się pojawia powoli w Polsce. A pan poseł Szczerba zachęcał przestępców do przyjazdu do Polski. Przekroczenie nielegalnej granicy jest przestępstwem. Pan pojechał do nich, pan mówi teraz z wodą i zachęcał ich pan do popełniania przestępstwa, czyli nie. Do no nie, ale nie pan poseł do niczego nie zachęcał. To było takie humanitarne zachowanie. Który zaprosiło setki tysięcy tutaj migrantów do Polski, a z drugiej strony mamy PO i Szczerbę, które zachęcają do łamania polskiego prawa europejskiego. Tyszka przez lata jadł z ręki Terleckiego, wykonywał de facto jego polecenia, był jego człowiekiem w Polskim Sejmu. Jezus, skąd takie głupoty? Pan chyba dzisiaj lewą nogą został z łóżka. Najpierw pan obraża tutaj. Nie, panie pośle, ale proszę się merytorycznie odnieść do tego. Był jedną z osób, która głosowała Tyszka, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Głosował za wykluczeniem z posiedzenia Sejmu, za posłowa panie marszałku kochany, więc był pod nóżkiem Terleckiego i PiSu, zresztą co przez pan wiele lat za z nim związany, natomiast no. Bardzo wyraźnie powiedzieć. Znaczy, żeby, chcę ten temat skończyć. Nie szczerze pan, mówiąc, nie pan to ja broniłem członków Platformy wielokrotnie na posiedzeniach prezydium Sejmu. Panowie, ale czy możecie... Natomiast ten Ciamajdan, który pan zaczął w Sejmie, no to jest zupełnie inna historia. Wy skompromitowaliście polski parlamentarzy. Proszę panowie, ale między wami emocje są za duże. Pani Barbara, jak już się skończyła racja antymigracyjna no nie wie pani, tylko problem polega pani posłanko, bo jeszcze ostatnie zło dobrze, dajmy bo jeszcze musi dać głos tej emocji pan Szczerba, bo się bardzo zdenerwował. Dobrze, no ja mogę już mieć do końca programu, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, żeby Tyszka koalicjant AfD i jego kolegów po prostu milczał, bo czym innym jest przywiezienie pomocy humanitarnej na granicę i podanie komuś butelki wody, a czym innym jest zachęcanie do nielegalnego pan działania. Pan zachęcał do popełniania przestępstwa. Bo to jest nielegalne, żeby pan... Pan powinien być ścigany przez niezależną prokuraturę za zachęcanie do popełnienia przestępstwa. Panie Boże, nielegalnego przekroczenia granicy. Pan zachęcał tych ludzi wysyłanych przez Putina i Łukaszenkę do przekroczenia granicy. Nie zachęcał, tylko wodę przywiózł. Pani Barbara Oliwiecka. To chodziło o pomoc na miejscu. Tak, przepraszam, Barbara Oliwiecka. Właśnie takiej antymigracyjnej w sensie szczucia człowieka na racji, którą uprawiała Zjednoczona Prawica i Konfederacja. Zawsze przychodzi też moment na tą antyniemiecką politykę. Ja powiem tak, straszne macie kompleksy, jeżeli chodzi o Niemcy. Tu my mówimy w ten sposób i to pokazywaliśmy. Tu nie chodzi o to, jak Niemcy są silne, jak były silne w Unii Europejskiej, ale długos będziemy prowadzić. Bardzo proszę pana. Przepraszam, proszę. Tu nie chodzi i nie chodziło o to, jak silne były Niemcy, tylko chodzi o to, jak słaba była Polska w Unii Europejskiej za czasów Zjednoczonej Prawicy. I teraz proszę zobaczyć, co się stało. My umacniamy swoją pozycję. Rewizja KPO nie dało się robić. Konfederacja budowała całą kampanię swoją europejską na podatku od elektromobilności. Pierwsze spotkania w Unii Europejskiej, podatek od aut elektrycznych został zniesiony. Kolejne rzeczy. Nie dało się zmienić przecież umowy na transport drogowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, co naprawdę pogłębiało kryzys w polskim transporcie. Spotkania, rewizja umowy udało się zmienić. Jesteśmy silnym w tej chwili partnerem w Unii Europejskiej. Nie musimy prowadzić polityki antyniemieckiej, tylko musimy prowadzić politykę propolską i co jest istotne, tak będziemy mieć teraz wpływ na to, jak będzie się kształtował polityka migracyjna w Unii Europejskiej i ona powinna być bezpieczna i humanitarna. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę naszym słuchaczom, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, dlaczego prezes totalizatora sportowego, który pozatrudniał polityków, stracił stanowisko. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch